Park z muzyką Stefana Wesołowskiego w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej. Już 8 kwietnia Filharmonii Narodowej. Zapraszam, Roman Gutek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ceny paliw rozpoczynają marsz w górę. W nadchodzącym tygodniu eksperci spodziewają się podwyżek. Rosyjskie pieniądze dla europejskich polityków płynęły do Czech przez Polskę. W wywiadzie mówił o tym jeden z czeskich posłów, szefujący Komisji Bezpieczeństwa. Przez aplikację w telefonie można już zapisać dziecko na darmowe szczepienie przeciwko HPV. Lepiej zatankować w ten weekend do pełna. W nadchodzącym tygodniu spodziewane są podwyżki na stacjach paliw. Według przewidywań będą kilkugroszowe, ale ostatecznie wszystko będzie zależało od sytuacji międzynarodowej. Ceny ropy naftowej Brent osiągnęły poziom powyżej $90 za baryłkę. To jest ten czynnik, który, o ile ceny pozostaną na tym wysokim poziomie w kolejnych dniach, tygodniach, będzie wyznaczał nam dalszy kierunek cen paliw na stacjach. Zwłaszcza, że będziemy zbliżać się do szczytu wiosenno-letniego zapotrzebowania na paliwa i ten sezonowy wzrost popytu jest czynnikiem silnie wspierającym ceny ropy naftowej. Mówiła Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex. Ceny benzyny obecnie są najwyższe od sierpnia 2023 roku. Pieniądze z Rosji dla europejskich polityków płynęły do Czech przez Polskę. Szef czeskiej parlamentarnej komisji do spraw bezpieczeństwa Paweł Żaczek powiedział o tym niemieckiej grupie śledczej Korektiv. Chodzi według niego o kwotę od kilkuset tysięcy do miliona euro. Wypowiedź Pawła Żaczka ma związek ze sprawą przekazywania pieniędzy europejskim politykom przez prorosyjską siatkę. Poinformowały o niej w ubiegłym tygodniu czeski Dennik N i niemiecki Der Spiegel, opierając się na ustaleniach czeskiego kontrwywiadu. W Niemczech podejrzenia padły na posła skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec Petra Bystronia. Pochodzący z Czech polityk zaprzeczył, jakoby miał przyjmować pieniądze od Rosjan lub prorosyjskiego portalu Voice of Europe, któremu udzielał wywiadów. Szef parlamentarnej komisji Paweł Żaczek powiedział, że nie wie, jakiej narodowości była osoba pośrednicząca w przekazywaniu pieniędzy. Służby mają według niego w tej sprawie bardzo dobre źródła, ponieważ bez jednoznacznych dowodów nie ogłoszono by żadnych sankcji. W związku z ustaleniami kontrwywiadu czeski rząd objął sankcjami związanego z Władimirem Putinem ukraińskiego oligarchę Wiktora Medwedczuka, kremlowskiego propagandystę Artioma Marczewskiego, a także zarejestrowaną w Pradze na obywatela Polski firmę prowadzącą portal Voice of Europe. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. W sytuacji wojny i zagrożenia miejsce w bezpiecznym schronie będącym w dobrym stanie technicznym znalazłoby maksymalnie 2,5% Polaków. Tak sytuację ocenia Aleksander Fiedorek, prezes Stowarzyszenia Instytutu Budownictwa Ochronnego. W marcowym raporcie Najwyższej Izby Kontroli oszacowano, że miejsce we wszystkich schronach starczy dla 4% mieszkańców kraju. W Polskim Radiu Aleksander Fiedorek, który uczestniczy również w Zespole do Spraw Budowli Ochronnych przy Ministerstwie Rozwoju, wyjaśnił, że schronów brakuje, ponieważ od zakończenia zimnej wojny żyliśmy w przekonaniu, że naszego regionu nie może dotknąć konflikt zbrojny. Nam brakuje przede wszystkim dwóch rzeczy. Po pierwsze, zmiany mentalności, bo to jest najważniejsze. Po drugie, jak już dojdzie do tej zmiany mentalności i zarówno my jako obywatele i decydenci, władze na wszystkich szczeblach zdadzą sobie sprawę z tych zagrożeń czasu wojny, brakuje nam wtedy skutecznych przepisów, które określałyby między innymi to, w jakich rejonach Polski budujemy schrony, jakie schrony, w których rejonów naszego kraju i gdzie będziemy ewakuowali i kiedy ludność cywilną. O braku odpowiedniej liczby schronów informowała również Straż Pożarna. Zapisy na szczepienie przeciwko HPV teraz dostępne przez aplikację. Wystarczy mieć w telefonie Moje IKP. Szczepienie chroni przed rakiem szyjki macicy oraz innymi nowotworami okolic intymnych. Rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Białas-Sitarska przypomina, że szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego jest bezpłatna dla nastoletnich dziewcząt i chłopców. By zapisać i umówić dziecko na szczepienie przez Moje IKP wystarczy zalogować się do aplikacji, przejść na konto dziecka, kliknąć kategorię e-zdrowie, a następnie plan leczenia. Wybrać rejestrację na wizytę i umów wizytę. Później należy wybrać rodzaj szczepienia i wpisać termin, który nas interesuje. Aby dokończyć rejestrację, należy potwierdzić swój wybór. Wówczas w planie leczenia zostanie zapisany termin przyjęcia szczepienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Miłą niespodziankę sprawił dziś Hubert Hurkacz. Wrocławianin awansował do tenisowego turnieju ATP w Estoril w Portugalii. Polak w półfinale pokonał Chilijczyka Christiana Garina 6-3, 3-6, 6-3. Rywalem Hurkacza w finale będzie Norwek Kasper Rudd lub Hiszpan Pedro Martinez. Aktualni mistrzowie Polski, czyli siatkarze Zaxa Kędzierzyn-Koźle, nie zagrają w fazie playoff plus ligi. W meczu 30. kolejki Zaxa przegrała w wyjazdowym meczu z Jastrzębskim Węglem 1-3, mówi trener kędzierzynian Adam Swaczyna. Chciałem pogratulować wszystkim rywalom, z którymi się mierzyliśmy w ostatnim czasie. Po prostu pokazali dużo lepszą siatkówkę niż my zaprezentowaliśmy. No wiadomo, że mieliśmy różne problemy w tym sezonie i no nie jest to żadną wymówką, bo pod koniec no staraliśmy się dalej wejść do playoffów. Zabrakło nam i umiejętności, i szczęścia. Jastrzębski Węgiel zapewnił sobie pierwsze miejsce po zasadniczej rundzie. W innym zakończonym meczu Indykpol AZS Olsztyn wygrał ze Ślepskiem Malu Suwałki 3-1. W piłkarskiej Ekstraklasie 27. kolejka. Ruch Chorzów zremisował bezbramkowo z Puszczą Niepołomice. Skromnie, jeśli chodzi o bramki również w Kielcach. Tam Korona pokonała Stal Mielec 1-0 i dzięki temu opuściła strefę spadkową. Gola dla gospodarzy strzelił Bartosz Kwiecień w 43. minucie. Na pewno się cieszę, że mogłem dołożyć tę cegiełkę, ale to nie jest takie przegadanie, tylko naprawdę to nie jest dla mnie ważne, kto będzie te bramki strzelał. Ważne, żebyśmy wygrywali i też ten styl pozostawał dużo do życzenia, ale najważniejszy cel osiągnęliśmy, czyli zdobyliśmy 3 punkty. Polscy żużlowcy po raz trzeci z rzędu zostali drużynowymi mistrzami Europy. Biało-czerwoni wystartowali w składzie Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, bracia Przemysław i Piotr Pawlipcy oraz Wiktor Przyjemski. Drugie miejsce zajęli Duńczycy, a podium uzupełnili Szwedzi. I na koniec jeszcze jedna dobra informacja. Paweł Tarnowski wygrał żeglarskie regaty o Puchar Księżniczki Zofii w windsurfingowej klasie IQ Foil. Regaty na Majorce miały rangę Pucharu Świata i były jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Jutro od 15 stopni na Helu oraz 18-20 na wschodzie, przez 23 w centrum, do 26-27 na południu i południowym zachodzie. Poza tym w całym kraju zachmurzenie małe, padać nie powinno. Początek tygodnia również będzie ciepły. Na południu Polski prognozowane temperatury to 25-26 stopni. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. IMS Film Festival Warsaw. Arcydzieła kina niemego z muzyką na żywo. Film Furman Śmierci, który inspirował Bergmana i Kubricka. Na organach Ellen Arkbro. Już 9 kwietnia w Filharmonii Narodowej. Zapraszam, Roman Gutek. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. N3. Minęła godzina 21, to oznacza, że czas się przywitać w audycji N3. Gosia Jakubowska, razem jesteśmy do północy. Proszę wybaczyć mi ten uśmiech, który prawdopodobnie słychać w moim głosie, ale bardzo się cieszę, że audycja N3 wraca na falę trójki po krótkiej przerwie nieobecności. Audycja, która przyszła z jednej strony spontanicznie, a z drugiej strony wygenerowana potrzebą dzielenia się muzyką, jak sama nazwa wskazuje, nocną, nieoczywistą i nową. Przed nami spotkania z artystami, których doskonale słuchacze i słuchaczki mogą znać, mogą kojarzyć, w szczególności ci, którzy interesują się muzyką elektroniczną. No bo też i zamysł tej audycji jest taki, aby prezentować muzykę głównie elektroniczną, bądź w jakimś stopniu przetworzoną elektronicznie. Tę awangardę, ten eklektyzm można przypisać do naszych wieczornych spotkań. Mam nadzieję, że ta regularność pozostanie i będziemy mieli szansę wspólnie odkrywać nową muzykę, która jest niebywale atrakcyjna i mam nadzieję, że to spotkanie takie dzisiaj dla wszystkich będzie. I zaczynamy od artystki, która w ostatnim czasie mnie chyba najbardziej oczarowała swoim najnowszym albumem Talking to the Whisper. To tytuł utworu, od którego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. I na koniec ten jazzowy twist. Julia Holter, utwór Taking to the Whisper z najnowszego albumu Something in the Room She Moves. Album ukazał się pod koniec marca i już pojawiają się recenzje, które sugerują, że jest to najlepszy album 2024 roku. Bardzo bawił mnie te wysnuwane do przodu wnioski. Z drugiej strony sama to robię, bo trudno nie zauważyć i przejść obojętnie wokół najnowszego wydawnictwa od Julie Holter, która tym razem stawia na bardziej przestrzenne brzmienie, tutaj oparte na sekwencjach syntezatorów, elektrycznym pianinie. Pojawia się kontrabas, ale także i organy w niektórych utworach. To bardzo bogata, jeżeli chodzi o kompozycję, ale także i o warstwę tekstową płyta, do której na pewno w trójce niejednokrotnie i nie tylko w ramach audycji N3 będziemy wracać. A przed nami artysta, który również uwielbia korzystać z dorobku muzyki klasycznej i wykorzystuje klasyczne instrumenty do tego, aby później przetworzyć je przez muzykę elektroniczną. Joseph Akin i utwór Make It Work teraz na antenie trójki. Thank you. you're a shooting star. I don't care where you are, you're a shooting star. Some rise, some fall, we all die by the sword. Some rise, some fall, we all die by the sword. I don't care no way, cause it's always always the goddamn same, like a sunny day. And if I had it always, it won't feel the same, it won't be the same. Always the goddamn same, always the goddamn. Always the goddamn same. It won't feel the same. It won't be the same. It won't feel the same. Sweat down, coming home on time. You push, you pull, you push, you pull, over easy, easy over easy. push your pull, you pull the push, you push your pull. Z nami zespół Jungle w utworze You Ain't No Celebrity, utworze, które zasila najnowsze wydawnictwo brytyjskiego zespołu Vulcano. Wydawnictwo to nie tylko odbiło się głośnym echem wśród fanów zespołu Jungle, ale także w świecie muzyki i recenzji muzycznych, a to ze względu na to, że Jungle chyba w końcu udowadnia, że stoi na tym samym szczeblu, co brytyjski kolektyw Salt. Ich twórczość jest dopracowana w najmniejszym szczególe, co również doceniła kapituła przyznająca nagrodę British Awards, ponieważ ta statuetka powędrowała w tym roku do zespołu dla najlepszej grupy muzycznej. Jeżeli natomiast chodzi o Jungle, to ja zachęcam nie tylko do zapoznania się z ich ostatnim albumem, ale także z epką, która ukazała się wczoraj na kanałach streamingowych. Epka ta zawiera oryginalne, a także remiksy wybranego jednego utworu z płyty Vulcano. Cała płyta powstawała podczas trasy koncertowej promującej ich ostatni album, który ukazał się w 2021 roku, Loving in Stereo, i zarazem zespół przyznaje, że to jest ich najbardziej energiczny, ale też najszybciej napisany i najbardziej szczery album. Myślę, że lepszej recenzji nie znajdziemy, a ja zachęcam do tego, żeby pozostać z trójką, ponieważ przed nami utwór, który odkryłam kilka dni temu i moim zdaniem jest to jeden z lepszych utworów grupy Wu-Tang Clan, zrobionej we współpracy z początkującą producentką Lu. The Art of War, teraz w trójce. First class. First class. Scorpio. Right here. Yeah. Highness, your highness. Bringing all this shit together, man. You're gonna cause a bomb to explode. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Mic, you know I'ma take it away. And pushing panties to the side, let's do something dignified. Can't decide between Shibuya or a town countryside, huh? And I'm the definition of keeping it low-key. Never even heard of me, but got all of my heroes doing songs with me. And I don't take advice from people doing less than me. I look in the mirror and see a living, breathing history. So what you wanna do? My move, y'all move. Everyone got something to lose, something to prove. A vice to cut loose, pass me the booze or drugs to abuse. All's fair in love and troops just washed ashore and some vintage Dior. iPhones in store, always come back for more to settle the score. That's the art of war. First class. And so the best idea is to combine the best of all styles, knit them together so their strengths cancel out all their weaknesses. See, it's just another day of the gun spray wordplay. Supernova Fahrenheit, never will you see the likes of brass knuckle mic fights. My symphony proceed with caution as you enter. There's none who can match palms with the centipede. Quick to take the head of jealous lust, hate and greed. Calm nerves, smoke the best herb. Meditation good for the mastermind expansion. Nothing diluted, tampered, rhyme roar. The snore to make your nose bleed. These words on paper take shape and form. Armies, that bomb atomic, you've been warned. Your family are mourning, you're lost. A rap wannabe, testing a true MC. Why risk it? You better off slicing your wrist. Don't miss, you shoot, you better hit. Let's talk about this life. I done lived it and done it. Respect checks and sex deck. Get it in numbers. freedom to change. Like a forlorn blaze, how I'm spitting the flames. Went from prison to chains to ripping the stage. Check your blood test, kid, I'm in your system for days. Yes, the rhythm, the rebel. Holding the sword, none of y'all on my level. Fully automatic, flow rounds the rip. It's going down, then I'm down, hold down the strip. I'm a winner, some of y'all just look good losing. My dudes that's doing it the same, salute them. Side of me, how they be feeling you, boy. But the problem be, how they gonna deal with your boy? Ayo, you like a snake in the grass that strikes the bite. Dangerous mind that poison the waters. Walls up like Trumps on all the borders. Hoarders, cribs like junkyard dog. Stacks your shit like you running the blog. I blow fog, smoke like I'm steaming out a box of clams. Ruku strawberry kush, purple yam. The scan is a cash roller, rules a big bag. The bag of rubber bands, stacks in a green rag. Nigga, don't play with me. Ain't tight with me. Took the bird off my arm cause the shit kept biting me. Damn Skippy, Wu-Tang, boots are essential. My jewels shine hard like a verse on an instrumental. I ain't a genital, I'm a giant like Andre. Splash a pineapple with a whole glass of Bombay. You ever get the feeling there's a war going on? There's always a war going on. War is the world's favorite spectator sport. Well, everybody knows war is hell. War isn't hell. War is war and hell is hell. And of the two, war is a lot worse. How do you figure that? Easy, brother. Tell me. Who goes to hell? Sinners, I believe. Exactly. There are no innocent bystanders in hell. The war is chock full of them. Little kids, cripples, old ladies. In fact, except for a few of the brass, almost everybody involved is an innocent bystander. Well, I'm not. I'm here because my country needs me. I'm here because my country needs me. First class. Niespełna rok po wydaniu albumu Raven, Kelela powraca z albumem wzbogacającym całe wydawnictwo o remiksy. Łącznie na nowym albumie z remiksami pojawiło się ich 20 i do stworzenia tych remiksów Kelela zaprosiła czołowych artystów muzyki elektronicznej, a także i tej ambitnej, między innymi Scheiger, która jeszcze dzisiaj pojawi się na antenie Trójki w ramach naszej audycji N3, a także LSDXOXO. Kelela na Natomiast wypowiadając się na temat tych remiksów, wspomina o tym, że gdy tylko tworzy jakiś album, od razu myśli o tym, jak będzie brzmiał dany utwór przetworzony przez innego artystę, przefiltrowany i stworzony na nowo. My wysłuchaliśmy utworu Enough for Love w wykonaniu Yeji i przez chwilę jeszcze pozostaniemy przy tym wydawnictwie. Just right.

gaze of wayward days in disrepair. They'll never take our laughter, look after what it means. Them frowns were hand-me-downs, we made the sirens sound serene. I miss you and I love you and I always will. Those summer nights up Winter Hill, two peeled up keys from Norwaysville. And your fucking dad, man, hope he rots in hell. I still remember his strength and his humor. Your eyes were wet with dreaming when I saw you last. It's funny how our dreams get stolen by the past. I miss you and I love you and I always will. When they roll in credits, you're topping the bill. Malgrab i Real Lies w utworze End Credits. Malgrab, już myślę uznany producent muzyki elektronicznej, połączył siły z duetem z Australii i tak powstały napisy końcowe do zamknięcia pewnego etapu w życiu zarówno jednego producenta, jak i duetu. Mowa tu oczywiście o tych szaleńczych, młodzieńczych latach. Pojawia się w tekście pewnego rodzaju melancholia, pojawia się także tęsknota, a to wszystko okraszone tym zatraceniem się w tańcu. Ja polecam twórczość Malgraba, ale zdecydowanie do tych sytuacji w zamkniętych pomieszczeniach, bo miałam szansę zobaczyć go na festiwalu i przyznam, że jednak wolę go słuchać na słuchawkach, ale jak najbardziej twórczość Malgraba sobie cenię, dlatego niejednokrotnie jeszcze będziemy w audycji Entrze do tej muzyki powracać. A jeżeli chodzi o festiwale, no to przy tym wątku na chwilę zostanę. W tamtym roku w ramach Off-Festiwalu pojawił się zespół, który zrobił niesamowitą furorę, Confidence Men. I tym razem pojawia się w jeszcze bardziej energicznym utworze stworzonym we współpracy z Danielem Avery. Niemoc już niebawem odwiedzi studio Trójki w najbliższych nadchodzących dniach, by opowiedzieć nieco więcej na temat tej kompozycji. A jeżeli jesteśmy przy kompozycji, to parę słów ode mnie. Bardzo podoba mi się ta podwójna stopa, którą słychać w tym utworze, takie tydydydym. I jest to często motyw wykorzystywany w muzyce death metalowej, tym bardziej zaostrzam sobie apetyt na rozmowę z Niemocą, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Za chwilę będzie godzina 22, my słyszymy się po serwisie w Trójce. Autopromocja Polskiego Radia. Kto będzie rządził w Twoim mieście, gminie, powiecie i województwie? Wybory samorządowe już w niedzielę.